लगता है मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ऐसा लगता है मर जाएंगे तुम्हारे बिना। अकेला अकेला जिंदगी में पहली बार हुआ, अकेला लगता है मर जाएंगे तुम्हारे बिना। अकेला इतना अकेला जिंदगी में पहली बार हुआ, अकेला अकेला जिंदगी में पहली बार हुआ। कहीं तो सजेगी वो महफिल जवां, कभी तो कोई आके बहलाएगा, कहीं तो मेरे दिल को चैन आएगा। ऐसा लगता है मर जाएंगे तुम्हारे बिना, अंधेरों में फिर शम्मा जल जाएगी, मेरी जिंदगी फिर संभल जाएगी। ये सारे नजारे बदल जाएंगे,